یک شاخ گل، برنامه شماره 139. محلی با صدای کوروس خواهید شنید و قبل از آن چند بیتی از حاج میرزا حبیب خراسانی می شنوید. وی از متأخرین است و از دانشمندان و فقهای به نام ایران. حاج میرزا حبیب 50 و چند سال است که درگذشته و علاوه بر چند رساله دیوانی از خود باقی گذارده که شامل قصائد، غزلیات و رباعیات دلپذیری است. نمیدانم چه کردی با دل من، نمیدانم چه کردی با دل من که باز آتش زدی بر حاصل من. اگر رفتی برون از محفل من، نخواهی رفت هرگز از دل من. دل و جان هدیه آوردم، چه باشد پذیری هدیه ناقابل من. به جای جان و دل مهر تو گویی سرشتستن در آب و گل من. یک شب تو یادم کن، شادم کن، میرم خود دست بردوشم، جونم یک بیمون دست Thank you. اگر یارم چون گل خوش آب و رنگ چه گویم از دل او سنگ سنگ جهان دیدیم و جانان را ندیدیم حبیب درد و درمان را ندیدیم همه روی جان گشتیم با وفای نازنین آن را ندیدیم یک شب تو یادم کن شادم کن میرم خود دست یک شب تو یادم کن شادم کن میغم خورم دستی بردو پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل 139 بود که با همکاری آقایان حبیب الله بدیعی و کوروس سرهنگزاده تنظیم گردیده. آهنگ محلی، ترانه از آقای بیژن ترقی.